भारतीय दर्शन अद्वैत दर्शन। इस अज्ञान का अस्तित्व है, इसमें अपना ही साक्षात अनुभव प्रमाण होता है। जैसे हम कहते हैं, मैं अज्ञ हूँ, मैं यह नहीं जानता इत्यादि। श्रुति भी प्रमाण है, देवात्म शक्तिम स्वगुणै निगूढ़म, अर्थात प्रकृति के कार्य पृथिव्यादि के द्वारा देवात्म शक्ति आच्छादित है। यह न सत है और न असत, दो ही कोटियाँ संभावित होती हैं। यह इन दोनों से विलक्षण है, अतएव इसे अनिर्वचनीय कहते हैं। माया ब्रह्म के समान सत नहीं है, यह त्रिकाल में अबाधित नहीं है। इसका तत्व ज्ञान से बोध होता है, जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान होने के पश्चात अन्य प्रमाणों से रज्जु का ही होना निश्चित हो जाने पर रज्जु में सर्प का ज्ञान बाधित हो जाता है। इसलिए अज्ञान सत भी नहीं है, खरहे के सिंग की तरह यह असत अर्थात तुच्छ भी नहीं है, इनकी प्रतीति होती है। इस प्रकार बाधित तथा प्रतीयमान इन दोनों विरुद्ध धर्मों से युक्त होने के कारण इसे न सत कह सकते हैं और न असत ही कह सकते हैं, इसीलिए इसे अनिर्वचनीय कहा है। यह त्रिगुणात्मिका है, अर्थात सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों का स्वरूप है। यह ज्ञान विरोधी है, अर्थात तत्व ज्ञान होने से इस माया का नाश होता है। भगवान ने भी गीता में कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते, परंतु उपर्युक्त धर्मों के कारण इसे अभाव स्वरूप समझना भ्रांति है। यह भाव रूप है, यह अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है, माया है। अज्ञान से ज्ञान आवृत्त होता है, इस प्रकार माया का भान होता है। इस अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति से युक्त अज्ञान अति तुच्छ तथा परिच्छिन्न अर्थात सीमित होने पर भी अपरिच्छिन्न अलौकिक स्वप्रकाश एवं सर्वव्यापी आत्मा को आच्छादित करता है, जिससे आत्मा बद्ध की तरह हो जाती है। वस्तुतः यह आत्मा को आच्छादित नहीं करती, किंतु साधक की बुद्धि को इस प्रकार आच्छादित कर देती है कि साधक आत्मा को नहीं देख पाता। जिस तरह एक छोटा सा मेघ का टुकड़ा लोगों की दृष्टि के सामने आकर अनेक योजन विस्तृत सूर्यमंडल को देखने वाले को देखने नहीं देता, इसके अतिरिक्त अज्ञान में एक विक्षेप शक्ति है। आवरण शक्ति से वस्तु या तत्व को ढक जाता है, उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, किंतु उसके स्थान पर उस वस्तु के संबंध में नाना प्रकार के भिन्न वस्तुओं के विचित्र कल्पना की जाती है। जैसे अज्ञान से आच्छादित रज्जु को न देखकर उसके स्थान में उस वस्तु के संबंध में सर्प की कल्पना करना कि यह सर्प है, विक्षिप्त शक्ति के सामर्थ्य का फल है। इसी प्रकार आत्मा को स्वरूप के आवरण शक्ति संपन्न अज्ञान के प्रभाव से न देखकर उसके स्थान में उसे आकाश आदि समस्त जगत समझ लेना भ्रांति है, यही अज्ञान को विक्षेप शक्ति है। इसी शक्ति के प्रभाव से निर्विकार अकर्ता आत्मा को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी आदि कल्पनाओं से हम लोग युक्त समझते हैं। इसी शक्ति के अभाव प्रभाव से समस्त विश्व का आरोप इसी आत्मा में होता है। इसी शक्ति के द्वारा आब्रह्म स्तंभ पर्यंत जगत की सृष्टि होती है। इन दोनों शक्तियों से आच्छादित चैतन्य या आत्मा में क्रिया होती है। इसे ध्यान में रखना है कि वस्तुतः आत्मा में क्रिया नहीं होती, क्रिया तो रजोगुण के रहने के कारण माया में ही होती है, किंतु अज्ञान के प्रभाव से अज्ञान का धर्म आत्मा में आरोपित होता है, जिसके कारण आत्मा भी क्रियाशील मालूम होती है और इसी क्रिया के द्वारा जगत की सृष्टि होती है, अर्थात मायावच्छिन्न चैतन्य जगत का कारण है। इस चैतन्य में दो स्वरूप है, एक तो है चैतन्य, दूसरा है माया रूप उपाधि। इन दोनों से आकाश आदि की सृष्टि होती है। जब इस सृष्टि के लिए प्रधानता उपाधि से युक्त चैतन्य को दी जाती है, तब चैतन्य सृष्टि का निमित्त कारण है, और जब चैतन्य की माया रूप उपाधि को प्रधानता दी जाती है, तब मायोपाधि विशिष्ट चैतन्य सृष्टि का उपादान कारण है। इससे यह स्पष्ट है कि मायोपाधि विशिष्ट चैतन्य ही सृष्टि का उपादान कारण है। यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि सृष्टि क्रमशः होती है, प्रथम सूक्ष्म, फिर स्थूल तथा स्थूलतर एवं स्थूलतम, इसी क्रम से सृष्टि होती है। यह क्रमिक विकास समस्त ब्रह्मांड में होता है। जो विकास एक व्यक्ति में होता है वही समष्टि में भी होता है, और प्रत्येक विकसित अवस्था का अपना अपना स्वरूप भी भिन्न है। इन सभी अवस्थाओं में मायोपाधि चैतन्य ही जगत के विकास का कारण है। यहाँ एक प्रश्न है कि माया एक है या अनेक, अजामेकाम। इस श्रुति में तो माया एक कही गई है, किंतु इंद्रो मागा भी पुररूप ईयते, इस श्रुति में माया अनेक कही गई है। इन दोनों श्रुति वाक्यों में किस प्रकार समन्वय हो सकता है, और कौन सा मत ठीक है, इसका विचार आवश्यक है। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि एक और अनेक, यह भावना हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर है, परंतु इसे स्मरण रखना चाहिए कि माया एक हो चाहे अनेक, तत्व में इसके कोई अंतर नहीं होता। जैसे किसी वन में केवल आम के वृक्ष हैं, अब इस वन को जब हम समष्टि रूप में देखते हैं, अर्थात जितने वृक्ष हैं उन सबके समूह को एकत्र अपनी बुद्धि का विषय बना कर देखते हैं, तब वह एक वन देखने में आता है। और जब उसी वन के प्रत्येक वृक्ष को पृथक पृथक बुद्धि का विषय बना लेते हैं, तब उसी वन में अनेक वृक्ष होने का भी बोध होता है। इसी प्रकार अज्ञान के विकास में समूह रूप में एक अज्ञान को बुद्धि का विषय बनाने से एक और अनेक को पृथक पृथक विषय बनाने के अनेक का बोध होता है। इनमें केवल बुद्धि के भेद से ही अंतर है। इसी प्रकार माया एक भी है और अनेक भी है। एक और अनेक का भान तो हमारी बुद्धि पर निर्भर है। इसी बात का पुनः विशेष रूप से नीचे हम विचार करते हैं।